Bakso, bakso, bakso milenial. Ayo dek, baksonya dek. Murah-murah dek. Bang, beli bakso. Gak pakai saus, gak pakai sambal, gak pakai kol. Abang tukang bakso, mari. Bola pingpong.